Первый день Հանրային ռադիոն շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում տեղի ունեցել Արցախցի բլոգեր, հասարակական գործիչ գրող Ալբերտ Ոսկանյանի երրորդ կրքի, Օստապ Բենդեր, Իշխան Միքելաձե, Գաբրիել Հրեշտակապետ եւ Օբսր Նորանդեսը։ Գրքում տեղ են գտել հումորային պատմվածքներ։ Արցախպրեսի թղթակցի հաղորդման միջոցառմանը Արցախի հանրապետության գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանն ասել է, որ Ալբերտ Ոսկանյանը որպես անհատ բավականին հետաքրքիր երևույթ է։ Հեղինակը չի կարող խուսափանել իր ընթերցողներին։ Ըստ Վարդան Հակոբյանի, վատ մարդը չի կարող լավ գրող լինել, իսկ լավ մարդը վատ գրող։ Ալբերտ Ոսկանյանը եւ լավ մարդը եւ լավ գրող։ Գրքի հեղինակն էլ ասել է, որ մարդը կատարյալ չէ, նա բաղկացած է հասարակության հակասություններից։ Այս գրքում ես խոսել եմ նաև մարդկանց արատների մասին։ Ընթերցելով այս գիրքը, յուրաքանչյուր մարդ պետք է դասեր քաղի։ Հավելել է Ալբերտ Ոսկանյանը եւ տեղեկացրել, որ իր 4-րդ գրքում տեղ կգտնեն հրապարակախոսական նյութեր եւ պատմվածքներ։ Շնորհանդեսին ելույթներով հանդես են եկել նաև Արցախի հանրապետության գրողների միության անդամներ, ովքեր բարձր են գնահատել Ալբերտ Ոսկանյանի գրական վաստակը։ Մշակույթի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող Ռաֆի Գալստյանին կառավարության որոշմամբ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի ձմեռային զորակոչից տարկետում կտրվի։ Ինչպես փոխանցվում է Արմենպրեսը, այդ մասին որոշման նախագիծ ընդունվեց կառավարության նիստում։ Ըստ հիմնավորման Ռաֆի Գալստյանը 2010-ից 2018 թվականներին սովորել է Երևանի Պարարվեստի պետական քոլեջի Պարարվեստ մասնագիտություն բաժնում, ստանալով բալետի դերասան որակավորում։ 2018 թվականի հունիսի 22-ին ընդունվել է օպերային թատրոն որպես բալետի արտիստ։ Ռաֆի Գալստյանը ներկայացումներում մշտապես հանդես է գալիս առաջատար մենապարողի դերում։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցի հրամանով Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել 6 ամիս ժամկետով նույն թատրոնի դերասան Արման Նավասարդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը խորհրդով տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 17-ին 79 տարեկանում կյանքից հեռացել է բանասեր ՀԽՍ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Յուրի Մելիքոհանջանյանը։ Յուրի Մելիքոհանջանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այսօր ժամը 18-ին Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Մշակույթի նախարարությունից հայտնում են, որ վերջին հրաժեշտը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին ժամը 13-ին նույն վայրում։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Աշխարհը ժպիտով քո չեմ փոխի թե Մեր հաջորդ էջում։ Երևի չգտնվի այնպիսի մեկը, ով չսիրի նվեր ստանալ կամ նվիրել։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա հյուրն է Giant A Accessories online խանութի հիմնադիր Աննա Սարգսյանը։ Առաջարկում ենք լսել նրանց զրույցը։ Միշտ հաճելի է նվեր ստանալ ինչ-որ տոնի արդիվ կամ հենց այնպես, տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Իսկ եթե նվերն անվանական է, օրիգինալ, ու դրանից ոչ ոք այլևս չունի ու չի ունենա, դա գրեթե երջանկության զգացողություն է։ Երբ քո անուն ազգանունով ծոցհատետր գրչատուփ կամ այլ իր ունես, ակամայից շփտում ես։ Հոգեբանները պնդում են, որ ձեռքը գրիչ վերցնելիս մարդ ակամա գրում է իր անունը։ Էգոյի դրսևորում, ենթագիտակցության խաղ, չգիտեմ, բայց եթե ասում են, ուրեմն մի բան գիտեն։ Վերադառնանք նվերներին։ Այսօր հարգի են մեկ օրինակից պատրաստվող նվերները և այդ գործով զբաղվող մարդիկ բավականին ծանրաբեռնված աշխատում են հատկապես նախատոնական օրերին։ Օրվա հյուրս հավատացնում է, որ գումար վաստակելը այս պարագայում բոլորովին էլ առաջնահերթ չէ։ Այն ջերմությունը, որ դու նվիրում ես, ասենք այս օրերին արդիական տոնածառի տարբերվող խաղալիքների հետ և դառնում ամանորյա հրաշքի մաս, անհամեմատ ավելի կարևոր է։ Մոտ 3.5 տարի առաջ հիմնադրված Giant A Accessories online խանութը անընդհատ նոր առաջարկներ ունի իր հաճախորդների համար։ Սիրելի գործով զբաղվելու հաճույքի, գաղափարների ու հրաշքի հավատի մասին online խանութի հիմնադիր Աննա Սարգսյանի հետ զրույցում։ Աննա, ուրախ ենք ձեզ ողջունել։ Նախատոնական այս օրերին հատկապես ակտուալ է նվերներ տալը եւ զբաղվում եք նրանով, որ օրիգինալ նվերներ եք պատրաստում, ինչը մեր օրերում կարծես թե ակտուալ է, որովհետեւ մարդիկ սիրում են ոչ սովորական նվերներ տալ ու ունենալ նաեւ։ Ինչպես է ծագել գաղափարը օրիգինալ նվերներ պատրաստելու եւ որտեղից են գալիս առհասարակ նոր գաղափարներ։ Սկզբից ծագել է նրանից, որ ես ինքս էի պատվիրում Երևանից, Հետո մի օր ընկերս ասեց, խենք անդադ պատվիրում, արի մենք զբաղվենք այդ գործով, քանի որ Ղարաբաղում չեն զբաղվում։ Զբաղվում են անվանական ինչ-որ տեսականի, բայց ընդհանուր որ մեր նման չեն զբաղվում, ու սկսեցինք պատվիրել, պայմանավորվել, ու մենք զգում ենք ինչքան շատ է պահանջարկը Ղարաբաղում, որտեվ այդ նորությունն է։ Իսկ քանի որ մարդիկ սիրում են նորությունը ու նվիրել ամեն ինչ օրիգինալ, ինչպես ես եմ սիրում, ես սիրում եմ, որ մենակ իմը լինի ու չկրկնվի, ու աշխատում եմ, որ իմ մեն նման ձև լինի, ու մեկը օրիգինալ, անհատական, կան մարդիկ, որոնք ասում են, խնդրում եմ իմ պատվերը ինտերնետում չդնեք, որ նույնից պատվեր չլինի, ու ես դենց էլ անում եմ, քանի որ մարդկանց ցանկությունն է, իսկ աշխատում եմ իմ գործում անել ամեն ինչ, որպեսզի մարդկանց ցանկությունը գնահատել ու չարհամարել, այդ ավելի է բարձրացնում մարդկանց պահանջարկը, ու դրա համար շատ պատվիրատուներ ունեմ, հիմնականում ծոցատետրերը, գրիչ կրճատուփերը, անհատական ամեն ինչ, իսկ նախատոնական հիմա պահանջարկը այնքան շատ է, որ մարդիկ ամեն ձևի ուզում են իրենց տնորեններին, իրենց դասվարներին, ընկերուհիներին, հատկապես տղաները չեն ուզում փող խնայեն, ինչ գին ուզում հլինի, իրենք պատվիրում են իրենց ընկերուհիների համար, ու այդ շատ գովելի է, ու իմ համար ավելի հաճելի է, ու ես ավելի հաճույքով եմ անում իրենց ցանկությունները։ Բարձր որ ցանկացած գործ, եթե սկսում ես սիրով, անում ես հաճույքով, քեզ էլ է դրական լիցքեր բարգևում, հատկապես երբ դու յուրաքանչյուր պատվեր պատրաստելիս հոգի ես դնում դրա մեջ ու մի փոքր տրամադրություն ես բարգևում, սովորական օրից տոն ես սարքում, քանի որ եթե նվեր ես տանում, հաճելի է տրամադրություն դարձրանում է, ու դա փոխադարձ է երևի։ Այո, ճիշտ ասած, անցած տարի ապրիլի 7-ին, մայրերի օրը, ես որոշել եմ իմ համար, իհարկե ամուսնուս համաձայնությամբ, որոշել ենք ավելի ցածր ինքնարժեքից վաճառել ենք ամեն ինչ, որ երեխաները կարողանան հաճույք պատճառեն իրենց ծնողներին, ու այդ երջանիկ դեմքերը երեխաները հիմնական դպրոցականեր, որոնց գրում են «Բարև ձեզ, իմ մոտ 1500 դրամ կա, ոնց կարամ ծնողիս համար ինչ-որ նվեր»։ Այդ պահին ես իմ ջեբից էլ եմ դնում, որ այդ երեխան կարողանա երջանկացնի այդ մի քանի պահը ծնողին, որտեվ ինչքան շատ է այդ զգացմունքը մեր համար թանկ։ Դրա համար իմ համար ավելի կարևոր է ոչ թե իմ աշխատած փողը, այլ մարդկանց երջանիկ դեմքերը, որտեղ իրականում իմ չարչարմունքի համաձայն ես չեմ աշխատում այն գումարը, որը պիտի, ու ամեն անգամ սաղասում են աննա մի քիչ թանկացրուկ ապրանքները, բայց ես չեմ կարողանում, որտեղ ուզում եմ, որ մարդիկ կարողանան իրենց թույլ տան երջանկացնել իրենց կողքիներին։ Ընդ որում handmade ձեռքի աշխատանքները շատ ավելի թանկ են գնահատվում ընդհանուր առմամբ։ Հա, շատ ավելի թանկ են գնահատվում, բայց իրոք չեմ կարողամ իմ խղճի վրա, որ ես ավելի թանկ վաճառեմ։ Ավել լավա ես մի քիչ պակաս աշխատեմ, բայց մարդիկ գան ու երջանիկ դեմքերով հետ գնան, իմ համար էտ ավելի կարևորը, քան թե գան վերջի փողը ինձ տան ու գնան ու մտածեն հետո ինչ անեն։ Իրականում ես էլ ունեմ ձեր պատրաստած նվերներից եւ իրոք զգացվում է այն սերը, ջերմությունը, որ դրվում է դրա մեջ, եւ միշտ զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր նման գործով են զբաղվում, անընդհատ նոր գաղափարներ ու որտեղից եք այդ ներշնչանքը վերցնում։ Ճիշտ ասած, ամեն օնի առաջ իմ հիմնական պատվիրատուն է գրում են ան նոր տարու վրա ինչ նորություն կլինի, մարտի 8-ի վրա ինչ նորություն կլինի, ու անընդհատ որ իրանք նորության են սպասում, այդ ոգևորում ու իմ Երևանի գործընկերների հետ անդդ ասում եմ, ինձ նորություն է պետք, մտածեք մի բան, ինձ նորություն է պետք, կամ միասին գնում ենք նայում ենք ինչ կարելի է հետաքրքիր անել, մտածել, գաղափար, ու եթե մի անգամ ես ինտերնետում դնում եմ ու տեսնում եմ, որ պահանջարկ հարցնողներ կան, հետաքրքրվողներ կան, մտածում եմ էլի մի բան ավելացնեմ, էլի մի բան, հոկտեմբեր ամսից ինձ արդեն գրում են նոր տարվա նոր պատվերների համար, ան հետաքրքիր բան մտածի, ան իմեզ պետք է նոր խաղալիքներ, անցած տարվա խաղալիքներից արդեն ունենք նոր ու իրոք ես մտածել եմ նոր խաղալիքներ եմ բերել ու աշխատում եմ արկա ունենամ, քանի որ իմը սաղ անվանական է, անվանական բաժակներ, գրիչներ, ծոցատետրեր, շապիկներ, բարձեր, ու ես չեմ կարողանում բացեմ խանութ, որ արկա մարդիկ կան տեսնեն, ու այս անգամ որոշեցի խաղալիքների տեսականի բերեմ արկա պահեմ, ու այնքան պահանջարկը շատ էր, որ ես արդեն մտածում եմ իրոք, որ պետք է ինչ-որ բան մտածեմ, ինչ-որ խանութի ձևով մի փոքր բացեմ, որ մարդիկ գան տեսնեն, որտեվ իրոք իրանք էլ են պահանջում, որ ես խանութ բացեմ, խոսքի խի այսքան տարում խանութ չես բացում, ու ես չեմ կարող անբացատրեմ, որ իմ մոտ սաղ անվանական է, ու իմաց չկա խանութ բացելու։ Այս տարի տարի իրոք հենց ամանորյա խաղալիքները շատ օրիգինալն են ու շատ հետաքրքիր, ինքս ունեմ, արդեն հասցրել եմ ունենալ, եւ անշուշտ յուրաքանչյուր գործի մեջ այդ էմոցիան ամենակարևոր գործոնն է, հատկապես երբ դու քեզնից մի մասնիկ նվիրում ես, կարելի այսպես ասել։ Ինչ պատվեր եղել է դեկտեմբերի 1-ից, ես իրանց հետ խաղալիքներ նվեր եմ տալիս ու մարդիկ այնքան անսովոր են, որ իրանք նվեր ստանան առանց փողի։ Ինձ գրում են, Աննա բարեցես, ավել եք դրել խաղալիք, շփոթել եք երևի ուրիշի հետ, ես ասում եմ, չէ, այդ նվերը ավայ, այդ ինչ անսպասելի է, որ դուք մեզ նվիրում եք։ Մարդկանց մեջ այդ բարության գոնե այդ մի խաղալիք նվիրելը իրանց մոտ այնքան էմոցիա արտահայտում, որտեվ այդ խաղալիքը ես գումա եմ տվել իմ աշխատածից, բայց այն, որ իրանց ուրախացնում է, ոգևորում է այդ մի փոքրիկ խաղալիքը նոր տարվա, այդ իմ համար ավելի կարևոր է ու թող բոլորն էլ տենց աշխատեն, ոչ թե փողի համար մենակ։ Հատկապես ամանորի նախաշեմին, երբ ուզում ես մի փոքր հրաշք նվիրել բոլորին, երևի ձեր ձեռքի աշխատանքների տեսքով են այդ փոքրիկ հրաշքները, թեկուզ նվեր տրված խաղալիքը պատվերի հետ միասին, դա հրաշքի զգացողությունն է առաջացնում, երբ ասում են, որ մեծերը ավելի կարիք ունեն հրաշքների, քան երեխաները շատ ժամանակ, երևի ճիշտ է։ Իրոք տենցա, որովհետև մեծերն են պետք է հավատան հրաշքների, որտեւ լի է կյանքը հրաշքներով, ու ես ուզում եմ ամեն մարդու գոնե իմ գործի միջոցով ինչ որ մի փոքրիկ հրաշք փոխանցել, որ իրանք զգան, որ կյանքում կան մարդիկ, որոնք առանց առիթի, առանց ինչ որ գումարի կարող են մի փոքրիկ նվեր նվիրել ու այդ որպես հրաշք թող լինի ամանորյա իրանց համար։ Կան ինչ որ գաղափարներ, որ արդեն նոր տարում են իրագործվելու։ Իհարկե կան, ու շատ մտքեր կան, ուղղակի ես չեմ ուզել նոր տարվա հետ խառնեմ, իրոք ֆիզիկապես ես հիմա, որ հասցնեմ պատվերներ գրանցեմ, ուղարկեմ Երևան, Երևանում էլ մեր գործընկերները այդ ամեն ինչը հասցնեն անեն, դրա համար որոշեցինք հունվարից լիքը նորություններ ելնելու ու մարդկանց մեջ ինտրիգ եմ ֆունկցում, որ սպասեն անհամբեր նորություններ կլինեն։ Եթե դուք ասում եք, որ պետք է հավատալ հրաշքների ու ձեր ձեռքով փոքր հրաշք եք նվիրում շրջապատին, ես հավատում եմ, որ ինքներդ հավատում եք այդ հրաշքին եւ կցանկանայի ձեր ամանորյա բարեմաղթանքը ըղեք բոլորին։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր երեխաները, ծնողները միշտ առողջ լինեն, ծնողները միշտ լինեն երեխաների կողքին, միշտ բոլորը գնահատեն այն, ինչ որ ունեն ու ավելի ինչ պահանջեն, որտեղ մարդկա այդ էլ չունի, ուղղակի թող բոլորը երջանիկ լինեն։ Շնորհակալություն, թող նոր տարին ձեզ երջանկություն բերի, նոր գաղափարներ անպայման, եւ ձեր փոքրիկ ընտանիքի հետ լինեք ուրախ, երջանիկ, շարունակեք հավատալ հրաշքների ամենակարևորը։ Շնորհակալություն։ Հարցազրույցը վարեց Անահիտ Միրզոյանը։ Եվ դեմք է հարազատ, որ տարիներից հարնում ձնե արցան պատրաստված փոքրիկ ձերքով անցյալից մեզ մոտ դարձան եւ ուրախ երգով զուգեցին երևնին լույսերով թզուկները բարի որ նորից հեռու հեռից հյուր գա նոր Բարեկամներ, օրացույցը ձեզ կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Քրիստափոր Իվանյանը, հայ ռազմական գործիչ, գեներալ-լեյտենանտ, 2-րդ համաշխարհային պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանակիր։ Ռուբեն Աղամիրզյանը, հայ բեմադրիչ, դերասան, մանկավար։ Սերգեյ Մովսեսյանը, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Սերգեյ Սարգսյանը, հայ խորհրդային երկրաբան, Կիլիան Մբապեն, ֆրանսիացի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, ներկայումս հանդես է գալիս Փարիս Սեն-Ժերմենի և Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի կազմում, խաղում է հարձակվողի դիրքում. Բորիս Բաբայանը, կիրառական մաթեմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի բնագավառի գիտնական, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր. Հակոբ Անանիկյանը, հայ նկարիչ, ՀԽՍ վաստակավոր մանկավար. Ազատ Լեյլոյանը, հայ նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր. Yes, yes.